أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisine övdüğü gibi, yaratıkları adedince, göktekiler, yerdekiler dolusunca, arşının ağırlığınca, razı olacağı şekilde hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettiğini saptıracak ve saptırdığını hidayet edecek olan yoktur. Biz şahitlik ederiz ki ondan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederiz ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve Resulüdür. Salat ve selam da onun kulu ve Resulü olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam etsin. Bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşler, yeni bir konuya başlıyoruz. Üstad İmam Şatibi'nin El-İ'tisam isimli eserinin birinci cildinin şerhini bitirmiştik ve sonra Selefimiz ve Biz, Selefin Ahlakı ve Biz diye bir ders silsilesi işlemiştik. Onların hayatlarından örnekler vermiştik çeşitli yönlerden. Ve El-İ'tisam isimli eserin ikinci cildine başlamadan önce bu konuyu arayıp almış olmayı inşallah daha uygun görmüş ve bu şekilde de ne yapmıştık? Karar vermiştik. Konumuz özellikle Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın isim ve sıfatlarında tevhid. Tevhid dediğimiz zaman kardeşler, bildiğiniz gibi ilim ya da fıkıh, özellikle Ebu Hanife, Allah kendisine rahmet eylesin, onun taksimiyle ilmi ne yapmıştık? Biz ikiye ayırmıştık ve fıkıh demiştik, bir insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmiş olması, kavramış olması, idrak etmiş olmasına verilen isimdi. Ve bildiğiniz gibi Ebu Hanife ve o dönemin alimleri özellikle itikat ile alakalı olan ilim türünü el-fıkhul ekber, yani en büyük fıkıh diye ifade etmiş. Bundan da ne yapmıştı? Akide ilmini, yani itikat bölümünü kastetmişlerdi. Bu bağlamda aralarındaki fark neydi kardeşler? Akide, bildiğiniz gibi, bir insanın mutlaka inanması ya da inkar etmiş olması, kabullenmesi ya da kabullenmemiş olması gerekli olan ilimleri işleyen ve bir kimsenin doğrudan cennete gidiş ve Allah göstermesin ateşe atılmış olmasının arasında ayırgaç olacak olan itikadi inanç sistemlerini işleyen ilim dalıydı, akide ilim dalı. Ve normal fıkıhlarda neyi kastetmişlerdi? İlmihal dediğimiz, fiilin mükellef olarak Allah'a karşı işlemekle emrolunmuş olduğu farz gibi ya da terk etmekle emrolunmuş olduğu haram gibi, yine vacip, sünnet, müstehap, mübah diye sıralayabileceğimiz mükellefin fiilleri babında işlenmiş olan Allah'a karşı kulun takip edeceği ibadetlerde nasıl bir yöntem uygulaması gerektiği babındaki konuları işleyen ilim dalına da normal fıkıh denilmişti. Dolayısıyla tevhid, birlemiş olmak demek. Tevhid, Allah Azze ve Celle'yi her türlü başkalarına benzemişlikten ne yapmış olmak? Arındırmış olmak. Yine Allah Azze ve Celle'ye özellikle isim ve sıfat tevhidi dediğimiz zaman kardeşler, Allah Azze ve Celle'ye onun zatına, yüceliğine, azametine yakışmış olan isim ve sıfatları ile Rabbimizi nitelemek, ispat etmek ve Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya yakışmayan her türlü isim ve sıfattan da ne yapmış olmak? Allah Azze ve Celle'yi arındırmış olmak, uzak tutmuş olmak. Bir aksaklığımız oldu. Ama elhamdülillah onu da giderdik inşallah kaldığımız yerden. Devam edelim. Evet, bir önce de ifade ettiğimiz gibi kardeşler, özellikle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tevhidi, rububiyet ve uluhiyetteki tevhidiyle tabii ki eşdeğerdir. Fakat biz bu ders silsilemizde, Allah nasip eder inşallah bize kolaylaştıracak olursa, isim ve sıfat tevhidi hususunda Müslüman olarak nasıl bir itikada, nasıl bir inanca sahip olmamız gerektiğini Allah'ın izni keremiyle ehl-i sünnet vel cemaat doğrultusunda sahabenin, tabiunun, etba'u tabi'inin ve yine mezhep imamlarımızın da yaşamış olduğu dönem olan o gerçekten İslam toplumunun en güzide çağının bu meseledeki yaklaşımı çerçevesinde ne yapacağız? Kur'an ve sünnetin bizi kendisine davet etmiş olduğu yaklaşımı işleyeceğiz. Ta ki tarihin içerisinde bize anlatıla gelen ya da tarihin bir takım dönemleri içerisinde kırılma yaşayarak aslında ehl-i sünnet ve cemaate göre hata olan ya da bid'at düşüncesi olarak ortaya çıkmış olan düşünceler bize maalesef ki ehl-i sünnet ve cemaat adına ne yapıldı? İliştiriliverildi. Bize bu şekilde öğretildi. Halbuki aslen yine Kur'an'a ve sünnete dönüp de sahabenin bu konudaki yaklaşımına baktığımızda tabiunun, etba'u tabi'inin ve diğerlerinin, bir sonraki neslin özellikle isim ve sıfat tevhidindeki yaklaşımını analiz ettiğimizde gördük ki aslında bize ehl-i sünnet ve cemaat adına anlatılmış olan kitaplara yazılarak gerek bir takım liselerde olsun, gerek ortaokullarda olsun, gerekse camilerimizde olsun bize öğretilmiş olan düşüncenin aslında gerçekten ehl-i sünnet vel cemaate ait olmadığını ne yapacağız? Fark edeceğiz ve inşallah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve diğer ondan bu terbiyeyi almış olan sahabe ile sonraki hayırlı nesillerin bu konudaki yaklaşımını ehl-i sünnet vel cemaat adına irdeleyeceğiz. İnşallah açmaya çalışacağız. Ehl-i sünnet vel cemaatin özellikle isim ve sıfat tevhidindeki yaklaşımını kardeşler işlerken ve onu irdelerken aynı zamanda isim ve sıfat tevhidindeki bid'atçı yaklaşımlarda ne yapacağız? İfade edeceğiz. Onları da tanımlayacağız. Onları da tarif edeceğiz. Ta ki onlara ne yapalım? Onlara bu anlamda çizgimizi net bir şekilde belirleyerek onlara karşı ehl-i sünnet vel cemaat adına takınmış olmamız gereken tavrı takınalım. Zira Allah'a hamdü senalar olsun ki Allah Azze ve Celle biz Muhammed ümmetini ilimsiz, biz Muhammed ümmetini başıboş ya da doğru yolunu bulamaz bir halde bırakmamıştır. Elimizde Kur'an, elimizde sünnet, elimizde sahabenin yolu ve onlardan bu ilmi öğrenmiş olanların nedir? Mevzu bahistir kardeşler. Hani Ahmet bin Hanbel'in şöyle bir ifadesi var, diyordu ya, Elhamdülillahillezî ce'ale fî kulli zemânin fetraten minel rusul. Bütün zamanları peygamberler ile süsleyen ve her bir döneme elçi göndermiş olan Allah'a hamdolsun. Bekâyen min ehlil ilm. Ki yine peygamberlerden sonra da ilim ehlini onlara varisler kılan Allah'a hamdolsun, diyordu Ahmet bin Hanbel. Neden? O ilim ehli ne yaparlar? يَدْعُونَ مِنْ مَنْ ضَلَّ اِلَى الْهُدَى Sapıtmış olanı doğru yola çağırırlar. وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْاَذَى Ve o sapıtmış olanların, bid'atleşmiş ve fırkalaşmış olanların eziyetlerine sabreden ilim ehli içimizdedir, diyor. Onları da bize peygamberlerin varisleri olarak bir nimet olarak bahşeden Allah'a hamdolsun. Yine o alimler, diyordu, ne yaparlar? İmam Ahmet bin Hanbel, onlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti ile yine Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan sadır olmuş olan uygulamalar ile insanları ne yaparlar? Doğruya çağırırlar. Ki ve sünnetu tufessirul Kur'an, diyor. Kur'an'ı sünnet ne yapar? Tefsir eder. Yine sünnet Kur'an'ın açıklaması, yine Sünnet bu anlamda Kur'an'ı açıkça ortaya koyan bir husustur ki وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاسِ Sünnete karşı kıyas yapılamaz. Zira sünnet doğrudan Allah'ın kitabının tefsiridir diyor İmam Ahmed bin Hanbel. Yine sünnete karşı Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan sadır olmuş olan sünnete karşı kimse bir delil ya da bir misilleme getiremez. Zira sünnet hususu nedir diyor? اِنَّمَا هِيَ الْاِتِّبَعَ وَتَرْكُ الْهَوَى Sünnet, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın sünneti olarak kendisine uyulmuş olmak ve bu anlamda insanın kendisine ihdas etmiş olduğu düşüncelerine sıyrılmış olması anlamına gelir. Ve yine İmam Ahmed bin Hanbel devamıyla ne diyordu kardeşler? فَاُمُورُ هَذَا الدِّينِ Bu dinin aslı, bu din ile alakalı olan hususlar ne yapar? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama bağlantılı bir şekilde, biz ilmimizi ne yaparız? Bağlantılı bir şekilde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama dayarız. O bizim için en güzel bir nedir? Kurtuluş yoludur. Kaldı ki fıkhi olan hususlarda bile kardeşler, takdir edeceğiniz gibi herhangi bir hadis mevzu bahis değilse, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın herhangi bir hadisi mevzu bahis ise, daha doğrusu varlığı söz konusu ise, mümin için artık seçme hakkı yoktur. İmam Malik'in dediği gibi sünnet adeta Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan yüz çeviren ne yapar? Kaybeder. O yüzden biz bid'at ehli ve fırkalaşmış olanların düşüncelerini de Allah'ın izniyle ne yapacağız? Onları da özetleyeceğiz. Onları da inşallah tanımlayacağız ve onların yanlış yaklaşımlarını da ne yapacağız? Belirteceğiz. Yine bununla beraber ehli sünnetin yaklaşımını ortaya koyacağız. Maalesef ki kardeşler, tarihin dediğimiz gibi bir takım kırılma dönemlerinden sonra bazı ehli sünnetin reddetmiş olduğu düşünceler ehli sünnet ve cemaat adına insanlara iletiliverildi. Ve insanlar ilmi gerçekten bıraktıktan, artık taklidi tamamen baş tacı yaptıkları dönemden sonra hakikaten hakka ve hakikate çağıran ehli sünnetin gerçekten davetçileri maalesef ki bid'atçiler olarak nitelendiriliverdi. Ki hasreten İmam Ahmed bin Hanbel'in döneminde yaşam İmam Ahmed bin Hanbel'in İbn Rahaveyh gibisi sorulmaz diye övmüş olduğu o güzide alim diyordu ya, bugünün bid'atçileri ve fırkacıları Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarındaki bizim yaklaşımımızı Allah'ı bir şeye benzetmek babında müşebbihe ve mücessimeye adeta nitelercesine bizi niteliyorlar. Halbuki onlar bizi anlamış değiller ve onlar gerçekten bid'at ehlinin ta kendileridir. Maalesef bugün Kur'an ve sünnetin içerisindeki isim ve sıfatlardaki tevhidin ehl-i sünnet ve cemaat adına ortaya konulmuş olması birçok insan tarafından yanlış algılanmış ve dediğimiz gibi ehl-i sünnet ve cemaat, maalesef ki ehl-i sünnet ve cemaat adına Allah'ın sıfatlarını yaratılmışlara benzetmişlik adına ortaya atılan ithamlarla ne yapılmıştır? Suçlu gösterilmeye çalışılmıştır. Yani bugün şunun açıkça göstergesini biz ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz kardeşler. Hanefi mezhebine müntesip olan insanlar olarak bizlere ne öğretildi? Bizlere öğretilen şey şu idi. İtikatta maturidiyiz, amelde hanefiyiz. Ama gerçekten bu düşüncenin arkasında sorgulamamız gereken bir mesele vardı. Neden? Ebu Hanife gibi ümmetin üzerinde ittifak etmiş olduğu ve Ehl-i Sünnet'in önder alimleri içerisinde nitelenmiş olduğu, ittifak ile kabul edilen Ebu Hanife ki yetiştiği dönemde özellikle en hayırlı çağ olmasına rağmen neden biz amelde Ebu Hanife'yi alırken itikatta, inançta gelince, inançta nasıl ve ne şekilde inanacağımız hususuna gelince neden Ebu Hanife'yi bıraktık da Maturidi'ye gittik? Yani Ebu Hanife'nin itikadı bozuk muydu? Ebu Hanife itikatsız bir insan mıydı ki, sadece ameli olan, itikadı olmayan bir insan mıydı ki amelde Ebu Hanife'yi taklit ederken ya da onu kendimize, onun usulünü kendimize usul edinirken itikatta neden Ebu Hanife'yi reddettik? Neden Ebu Hanife'yi bıraktık da Maturidi'ye gittik? Ki şu anda bunu özellikle işleyecek tabii ki ortam değil ama Maturidi Ebu Hanife'den 300 küsur sene sonra yaşamış bir insan olmasına rağmen nasıl oldu da Maturidi'nin düşüncesi o dönem, özellikle Selçuklular geldi, ta ileriden biliyorsunuz. Selçuklular döneminde Abbasilerin sonuna doğru yine özellikle İslam toplumuna bil umum felsefeler ve kelam ilmi, felsefecilerin, filozofların ve kelamcıların düşünceleri İslam toplumunda gezer oldu kardeşler. Ve bir takım insanlar ta Ahmet bin Hanbel'in döneminden başlayan ihtilaflar ile kelama yöneldiler. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in İmam Ahmet bin Hanbel gibi diğer alimlerini kendileri gibi düşünmeye zorladılar. Ve isim ve sıfat tevhidinde özellikle ne yapıyoruz? Özellikle isim ve sıfat tevhidinde onların Ehl-i Sünnet'in önderlerini kendilerine uyma babında zorladıklarını dahi müşahede ediyoruz. Ama bir dönem sonra gerek siyasi etkilenmeler, gerek siyasi oluşumlar ve siyasi etkiden kaynaklanan sebeplerle Müslümanlar ne yaptılar? Maalesef ki bu düşünceyi Ehl-i Sünnet ve vel cemaatin düşüncesi olarak algılayıverdiler. Halbuki bu Ehl-i Sünnet vel cemaatin değildi. Ama onlar bunu sonradan ne yaptılar? Önceki alimler diye, selef alimleri ve halef alimleri diye ortaya koydular. Bunu ifade ettiler. Ve sonra kalkıp dediler ki, selef alimlerinin yolu daha sağlam olsa da halef alimlerinin yolu daha doğrudur. Bu düşünce batıldır. Bu düşünce batıldır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin yolunun daha sağlam olmuş olması aynı zamanda düşüncelerinin de en doğru olduğunun apaçık bir göstergesidir. Apaçık bir göstergesidir. Böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu sözü de Allah nasip ederse ileriki derslerimizde ne yapacağız? İşleyivereceğiz. Anlatmak istediğimiz şey şurası kardeşler. Bir, üzerinde durduğumuz ve incelemeye Allah'ın izniyle başladığımız ve bugün ilk dersini yaptığımız ve peyde peyde inşallah devam ederek işleye geldiğimiz bu ders, isim ve sıfat tevhidinde evvela bilmemiz gereken husus şurası ki bu mesele Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatı ile alakalı olan ulvi bir meseledir. Zira alemlerin Rabbinin sıfatları, ismi, doğrudan inancı ve itikadını yapan, ilgilendiren bir bab olarak bir Müslüman için kaçınılmaz derecede doğru algılanmış olması gereken bir meseledir. Zira fıkıhtaki herhangi bir hatamız bizi ne yapmayacaktır? Bizi icabında bidat ehli kılmayacaktır. Eğer ki içtihaden hataya gitmiş isek. Ama özellikle itikat alanına geldiğimiz zaman kardeşler, itikat alanındaki yanlış bir düşünce ne yapacaktır? Bizi sapkınlığa Allah korusun itecektir ve doğrudan bidatçı nitelemesine bizi karşı karşıya bırakacaktır. O yüzden Ebu İmam Şafii, Allah kesin rahmet eylesin, öğrencilerine kelam ilmi ile uğraşmış olmalarını nehyetmiş ve ne diyordu? Bir gün geldiğinde öğrencilerin hala kelam ilmiyle, yani akılları doğrultusunda Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hususundaki bir takım meselelere daldıklarını görünce İmam Şafii kızacaktı ve diyecekti ki siz benim kelam ilmini öğrenmediğimi ya da bilmediğimi zannediyorsunuz. Bilakis ben kelam ilmini öğrendim. Ve belagtu diyordu. Ben onda çıkılabilecek en üst seviyeye de çıktım. Ama bilin ki alimtu enne la gayete leh. Bilin ki kelam ilminin bir amacı yoktur. Kelam ilminin bir gayesi yoktur diyecekti. Ve arkasından diyecekti ki öyle meselelerde ihtilaf edin ve öyle meselelerde tartışın ki, öyle meselelerde birbirinizle münazara yapın ki hata ettiğiniz zaman size ahta'tum, hata ettin denilsin. Kefartum, küfre girdiniz denilmesin. Neden? Çünkü isim ve sıfat tevhidi, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi gibi Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı olan, sıfatları ile alakalı olan hususlar itikadı ilgilendiren alanlardır. Ama dediğimiz gibi bugün Allah nasip ederse ileride inşallah ileriki derslerde göreceğiz kardeşler. Özellikle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tevhidinin Ehl-i Sünnet ve Cemaat tarafından nasıl itikad edildiğini ortaya koymakla beraber felsefeciler ve kelamcıların bu konudaki yaklaşımlarını irdeleyeceğiz. Felsefeci ve kelamcılar derken bunların içerisinde özellikle Mutezilesini işleyeceğiz. Özellikle Eş'ariyesini işleyeceğiz. Özellikle Küllabiyesini işleyeceğiz. Yine Cehmiyesini işleyeceğiz ve bütün bunları temel düşüncelerini zikrederek hangi hususlarda, hangi konularda ne gibi yaklaşımlar ortaya koymuşlar, onları Allah'ın izniyle ne yapacağız kardeşler? Onları ortaya koyacağız ve bunları sağlamlaştıracağız. Ta ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in doğruluğu bu anlamda ne yapsın? Ortaya çıksın. Dediğimiz gibi Eş'arilerin, Mu'tezilerin, Cehmiye'nin, Küllabiye'nin, bütün bunların yaklaşımlarını özellikle işleyeceğiz kardeşler. Meselenin önemi Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatı ile alakalı olmuş olmasından kaynaklanıyor. Öyleyse biz fıkhi olan hususlarda dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini örnek alırken Ebu Hanife bilin ki diyordu, insanların kendiliklerinden ihdas ettikleri, insanların kendiliklerinden ihdas ettikleri ve ortaya çıkarttıkları şeyler insanları hidayete iletmez. Asıl olan diyordu Kur'an'ın getirdiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ettiği ve sahabenin uygulaya geldiği amellerdir. Ve arkasında ne diyordu Ebu Hanife? Her kim bundan gayrısıyla amel ederse, dikkat edin, itikat da değil, amel diyor Ebu Hanife. İtikat da değil, amel diyor. Amelde bile bunu söyleyen Ebu Hanife'ye, itikatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının, yine sahabenin önde gelen ilim ehlinin, yine sahabenin bizatihi kendisinin ve tabiunun görüşlerinin dışına giderek onların hiçbir şekilde görüş ortaya koymadıkları hususlara dalmış olanları Ebu Hanife görecek olsa ne derdi? Amelde bile Ebu Hanife diyordu ki her kim bundan gayrısıyla amel ederse, her kim yani Kur'an'ın getirdiği, peygamberin davet ettiği ve sahabenin uygulaya geldiğinin dışında bir şey ile amel ederse, işte onlar kendiliklerinden ihdas edici, bid'atçı ve hurafecilerin ta kendisidir diyordu. Peki itikada geldiği zaman neden bize bu Hanife'yi bırakıyorduk da Maturidi'ye gidiyorduk? Neden? Neden Ebu Hanife'nin her kim ben Allah yerde mi gökte mi bilmiyorum derse kafir olur düşüncesini bir tarafa bırakıyorduk da neden onun sahabeden almış olduğu bu net tavrı bir tarafa bırakıyorduk da gidip Maturidi'nin ya da kelamcıların, yani İmam Maturidi'nin şahsında değil, kelamcıların takip ede geldiği aslı Kur'an ve sünnete ya da sahabeye dayanan değil de aslı kendi kelam hocalarının üretmiş oldukları temellere, temeller üzerine oturan düşüncelere meyletmiştik? Neden bize bunlar aşılanmıştı? O yüzden dediğimiz gibi mesele itikadi olmuş olması babıyla kardeşler önem arz etmektedir. Özellikle itikat babındaki yanlışlar insana Allah göstermesin, sorumluluk babında ne yapar? Çok daha ciddi bir şekilde muhatap alır ve kişinin kendisine çeki düzen vermesini gerektirir. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi yolu takip edeceğimizi bize zaten açıkça ifade ediyordu. Ne diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? La tezalu taifetun min ummeti alel hakki zahirine ila yevmil kıyame. Benim ümmetimden kıyamete kadar hak üzerine kaim olacak, hak üzerine hakkı savunacak bir taife, bir topluluk kıyamete kadar hiçbir zaman yeryüzünde eksik olmayacak. Sayıları az da olsa, onlar dışlansalar da, onlar horlansalar da, onlar tepkiler ile bir tarafa atılsalar da, gerek itikadi gerekse ameli alanda onlar garipler durumuna düşseler de ümmetimden böyle bir topluluk eksik olmayacak diyordu. Öyleyse bize düşen bu yardım görecek olan, Allah Azze ve Celle'den yardım görmüş olan ve kurtulmuş olan toplumun özelliklerini analiz etmekti. Gelin bunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan soralım. Birilerinin kendi kelami ya da akli ürünleriyle oluşturmuş oldukları kaideler babında şu isim ya da şu sıfat Allah'a yaraşır yakışmaz diye değil. Doğrudan Kur'an ve sünnetin kendisine, Kur'an ve sünnet Rabbimiz Tebareke ve Teala ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Rabbimizi nasıl nitelemiş ise, hangi isim ile isimlendirmiş ise, hangi sıfat ile sıfatlandırmış ise bunları ne yapmış olmak, geldiği gibi kabul etmek babında o dost doğru olan yola uyalım. Bugün fırkaları göreceğiz kardeşler. Eş'ariler gibi Allah Azze ve Celle'ye sadece, ki Maturidiler de hakeza aynı görüşte, Allah Azze ve Celle'ye sadece 7 tane sıfatı, yani isimleri ispat etmekle beraber, Allah'ın isimlerini kabul etmekle beraber 7 tane sıfatı ancak Allah Azze ve Celle'ye ispat eden, onun dışındaki bütün sıfatları reddeden bir düşünce Kur'an'ın neresine dayanmakta? Yani bugün kalkıp da Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatını Eş'ari ya da Maturidi mantığıyla siz nasıl açıklayacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin gazap sıfatını nasıl açıklayacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin dediğimiz gibi bununla bağlantılı fiili olan sıfatları nasıl açıklayacaksınız? Sadece 7 tanesini ispat ediyorlar. Bir tarafta Mutezili'yi göreceğiz kardeşler. Mutezile ne yapacak? Mutezile Allah Azze ve Celle'ye isimleri ispat ederken bütün sıfatları Allah Azze ve Celle'den nehyedecek. Mutezile Allah Azze ve Celle'nin isimlerini Allah'a ispat ederken Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının tamamını reddeder Mutezile. Eş'ariye ve Maturidiye ne yapar kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını Allahu Teala'ya ispat ederken sadece 7 tane sıfatını ispat ederler. Sıfata gelince Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın sıfatlarından 7 tanesini ne yaparlar? Sadece Allah'a ispat ederler. Cehmiye'yi göreceğiz. Onlar isim ve sıfatın tamamını reddedecekler. Yani Allah'ın hiçbir ismi yoktur da diyecekler, hiçbir sıfatı yoktur da diyecekler. Temelde bunların içerisinde bir takım düşünceler var. Yani bunların hepsi haşa itikadı bozmak babında değildir kardeşler. Yani İmam Maturidi, İmam Eş'ari ya da diğerleri ki İmam Eş'ari sonradan görüşüne dönmüştür. Bunu da ispat edeceğiz Allah'ın izniyle. Yine Küllabiye mezhebinin kurucusu olan ve o dönemin özellikle önde gelmişlerin düşünceleri Allah Azze ve Celle'yi ne yapmış olmak kardeşler? Aslında yüceltmiş olmayı amaçlamışlardır. Yani bugün mesela Mutezile kalkıp da siz Allah'a sıfat ifade ederseniz her bir sıfat kadar Allah'ın adedi olduğunu ifade etmiş olursunuz. Ki bu Hristiyanlardan daha fazla ilah edinmek anlamına gelir diyecekler. Bunu açacaklar ve biz bunun reddiyesini vereceğiz. Yani Mutezile'nin bu anlamdaki yaklaşımıyla beraber dediğimiz gibi isim ve sıfat tevhidinde Mutezile'yi, Küllabiye'yi, Eş'ariye'yi, Maturidiye'yi ve Mutezile'yi işleyecek. Bunlar kelamcı fırkalar kardeşler. Bunlar kelamcı fırkalar. Bir de felsefeci fırkalar var. Bunların açık olanları bir de batıni yolunu takip etmiş olanları var. İbn Sina'nın, İbn Farabi'nin yolları var. Muhyiddin İbn Arabi'nin yolları var. Bunların isim ve sıfat tevhidindeki gitmişlikleri ise çok daha sapıkça, çok daha doğrudan küfre insana sokarcasına Allah korusun meyilleri göreceğiz. İşte bunların içerisinde biz neyi takip edeceğiz? Yani Kur'an ve sünnet mi bize bunları aşılıyor? O yüzden Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a kulak veriyoruz. Aleyhissalatu vesselam diyor ki, İftarakatil yehudu ala ihta ve seb'ine firkaten. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Ve iftarakatil nasara ala sneteyni ve seb'ine firka. Hristiyanlar ise 72 fırkaya ayrıldılar. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْاُمَّةِ Benim bu ümmetim diyor عَلَى سَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَ 73 fırkaya ayrılacak. Onlardan daha fazla ayrılacak. Çünkü ümmetin sayısı onlardan fazla olacak. Ümmet kıyamete kadar var olacak. O yüzden ümmetin ihtilafı onlardan da fazla olacak. Ve ne diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam? كُلُّهَا فِي النَّارِ Bu 73 fırkanın hepsi ateştedir. اِلَّا وَاحِدَ Bir tanesi kurtulmuştur. Bir tanesi kurtulmuştur diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ashab dedi ki men hiye ya Resulallah. O kurtulan toplum hangisi? Fırka-i Naciye dediğin kurtulacak olan o toplum kim deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyordu kardeşler? Men kâne alâ misli mâ ene aleyhil yevme ve ashabi. Şu anda benim üzerinde bulunduğum şey üzerinde olanlar ve ashabımın üzerinde olduğu yol üzerine olanlar. O zaman demek ki kurtuluşun tek reçetesi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama ve onun sahabesinin takip ede geldiği yola uymaktır kardeşler. Bugün Peygamber aleyhissalatu vesselamın hanımı Zeynep radiyallahu anha annemiz beni Rabbim 7 kat semanın üzerinde nikahladı dediği zaman ki bununla ilgili İmam Zehebi'den yığınlarca deliller getireceğiz kardeşler. Belki o delillerimiz sırf bir iki dersi bulacak. Allah Azze ve Celle'nin uluvuna dair, Allah Azze ve Celle'nin 7 kat semanın üzerinde oluşuna dair delilleri sıralarken sahabeden deliller getireceğiz. Peygamberin hanımında bu soruyu görürken, bizatihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi sahih olarak gelmiş olan rivayette cariye olan kadına, cariye olan o mümine kadına Allah nerededir dediği zaman o, yücelerdedir, semadadır, göktedir derken, Sahabe bunu kullanırken, tabiun bunu kullanırken, Ebu Hanife ben Allah yerde midir, gökte midir bilmiyorum diyen kafir olur derken, neden bu düşünceleri söylemiş olmak bugün güya ehl-i sünnet ve cemaatin dışında olmuş olmaklıkla suçlanılıyor? Nasıl hakla batıl alt üst edilmiş? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ diyor Allah Azze ve Celle. Hakkı batılı hakkın üstüne elbise olarak geçirmeyin. Bugünün toplumunun zaten içerisine düştüğü felaket budur kardeşler. Tevhidin yerine şirki geçirmişler. Şirk işlemekteler Allah'a sıfatlarında, isimlerinde. Ama onlar kendileri tevhid ehli zannediyorlar. Sünneti bidatle değiştirmişler. Bidat işlemeye başlamışlar. Sünneti terk etmişler. Kendilerini sünnet ehli olarak sınıyorlar. Onun için siz bugün onları Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine çağırdığınız zaman kalkıyorlar sizi ehli sünnet ve cemaat dışı bidatçı olmakla suçluyorlar. Halbuki sahabe sizin yaptığınız gibi yapmış. Halbuki gözümüzün nuru Aleyhisselatü Vesselam o şekilde yapmış. Halbuki alimler tabiun etba'u tabiun bu şekilde bildirmiş. O zaman neyin nesidir bu? İlimsizlik kol geziyor. Dediğimiz gibi öyle bir dönem gelmiş ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi garipler olacak, garipler. Öyle bir zaman gelecek ki garipler, tuğba lil guraba diyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü, garipler kimlerdir demişlerdi. Aleyhissalatu vesselam beda el islamu gariben ve seyaudu gariben fe tuba lil guraba. İslam garip başladı ve garip olarak dönecek ve gariplere müjdeler olsun diyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Sahabe dedi ki menil guraba ya Resulallah? Garipler kimlerdir ey Allah'ın Resulü? İki çeşit gelen versiyonda da Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam sahih olarak ne diyor kardeşler? Ki İmam Şatibi bunu el-İtisam'ında zaten ne yapıyor? Delillerle aktarıyor. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki garipler benim sünnetim terk edildiği zaman, benim sünnetime çağırdığı zaman insanların kendilerini dışladıklarıdır. Benim sünnetime çağırdıkları zaman bid'atçilerin kendilerini dışlayarak yalnız kalanlardır, kınanandır. Siz bugün sünnete çağırırsınız, bid'atçiler topyekündür. Gerçekler alt üst edilmiştir. Çünkü ümmet ilmi terk etmiş, Kur'an ve sünnetin yüz çevirmişliğinin acısını bu şekilde çekmiştir. O yüzden nasıl ki fıkhi alanda alabora söz konusuysa, itikadi alanda da bunlar olmuştur. Ama artık yetmelidir. İslam ümmeti gerek itikadında, gerekse amelinde İmam Malik'in dediği gibi, bu ümmetin başını hayra ulaştıran ne ise, bu ümmetin sonunu hayra ulaştıracak olan da odur diyordu. Ve o da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi kendisinin ve sahabesinin yaşaya geldiği İslam'dı. Çünkü onlar seçilmiş olan toplumdu. O yüzden ümmetin sonu ancak onlara uymakla kurtulacak, itikadında ve amelinde. Öyleyse bize düşen budur. Bütün bu yaklaşımlar içerisinde biz hangi yaklaşıma uyacağız? Yani dediğimiz gibi ortada felsefecilerin, filozofların yaklaşımı var. Onları irdeleyeceğiz. Sonra kelamcıların, mutezilenin, eşariyenin, maturidiyenin, cehmiyenin, bunların yaklaşımları var, küllabiyenin. Hangisine meyledeceğiz? İşte bunların içerisine bakacağız ki Allah'ın izniyle ehli sünnet vel cemaatin görüşü her şeyiyle en doğru olarak Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ona öğretmiş olduğu gerçek olarak sahabenin bize aktarmış olduğudur. Bunları inşallah dediğimiz gibi işleyeceğiz. O yüzden meselenin önemi itikadi olmasından başlıyor. Meselenin önemi itikadi olmasından başlıyor. O yüzden meselede herhangi bir çarpıklığa sebebiyet vermemek için, derslerin hepsinin Allah'ın izniyle dinlenmiş olmasını, özellikle meseleyle ilgilenen kardeşlerin, her ne kadar bu dersler kaydedilip sonradan inşallah rahmet.at isimli internet sayfasında yayınlanacak olsa da meseleye yaklaşan kardeşler not almış olmaları. Çünkü temel bir takım kavramlar üzerinde duracağız ve o kavramları sürekli tekrar edeceğiz. O yüzden fazlasıyla faydalanmış olmak isteyen kardeşlerin not almış olmayı ihmal etmemiş olmaları da nedir? Özellikle ricamızdır. Daha doğrusu dediğimiz gibi yapılmış olması gereken şeydir. Bu bağlamda üzerinde duracağımız meseleler dediğimiz gibi kardeşler nedir? İsim ve sıfat tevhidi. Sonra bu meseleyle bağlantılı olan birçok hususa ne yapacağız? Allah'ın izniyle yönelivereceğiz. Ama şunu bileceğiz. Biz delilimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayayacağız. Sahabiye dayayacağız. ve kelamcı alimlerin kendi akli doğrultularında oluşturmuş oldukları kaidelere değil. Bu Allah'a yakışır ya da yakışmaz diye aklın ortaya koyduğuna değil. Allah Azze ve Celle'nin la ye'tihil batulu min beyni yedeyhi ve la min halfih, batıl ne önünden ne arkasından gelir diye dediği ve hiçbir şekilde insanın sapkınlığına itmeyecek, bilakis hidayete iletecek olan Kur'an'ın içerisinde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağızlarıyla bize öğrettiklerinde ve sahabenin yaklaşımında ne yapacağız, bunu göreceğiz. Delillerimizi inşallah oraya dayayacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah'ın Resulü size neyi verirse onu alın. Sizi neyden nehyederse ondan kaçının. Yine لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Şüphesiz ki peygamberde sizin için apaçık bir örnek vardır diyor. Peygamberin örnekliliği bize sadece amel anlamında değildir kardeşler. Peygamberin örnekliliği bize en başta amelden ziyade en başta itikadi olaraktır. Çünkü itikat insanın kurtuluşunu belirleyen temel kriterdir. Ameli eksik olan bir insanın ya da ameli farklı sebeplerden yanlış yapan bir kimsenin bu anlamdaki yanlışı kabullenilebilir ve Rabbimizin onu bağışlamış olması ihtimaldir. Ama itikadi anlamdaki yanlışlığı doğrudan tevhid ve şirk alanı içerisine soktuğumuz için, daha doğrusu İslam bunu o şekilde belirlediği için ne yapmayacağız? Orayı daha çok sıkıya alacağız. O nedenden dolayı itikadi anlamda Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim en açık bir örneğimizdir. Neden yığınlarca Kur'an ayeti varken, neden o kadar hadiste Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları babında bir takım şeyler ifade ederken, insanlara tek bir sefercik olsun, aman bakın yanlış anlamayın bundan kasıt şudur diye tevil etmemişken, neden biz bugün tevili imanı bir gereği görür hale geldik? Bu anlamdaki yaklaşımımızı Ehl-i Sünnet ve Cemaat doğrultusunda ne yapacağız? Ortaya koyacağız. O yüzden Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aktara geldiği şekilde buna iman eden ve teslimiyet gösteren oluşumdur kardeşler. Dediğimiz gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat neymiş? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِهِ. Benim ve sahabemin şu anda benim ve sahabemin üzerinde olduğu yoldur. Kurtulacak olan toplum budur diyor Allah'ın Resulü. O yüzden biz oraya dayayacağız. Öyleyse biz ne diyoruz? Ehl-i sünnet ve cemaatin tutuştuğu yer kitap ve sünnettir. Bid'at ve ehli bid'at vel firka, yani bid'at ehlinin, fırkalaşmış olan fırkaların ehlinin aksine ehl-i sünnet ve cemaat kitap ve sünnete tutunur. Zira onlar doğrudan Kur'an ve sünnete değil, asli itibariyle baktığınız zaman kendi hocalarının akli doğrultuda oluşturmuş oldukları sıfatla ilgili, isimle ilgili kaidelere, kaderdeki hususlara, iman hususunda belirledikleri kaidelere dönerler. Bunu apaçık olarak ne yapacağız? Göreceğiz ve bunun yanlışını ifade edeceğiz. O yüzden İmam Şafii ne diyordu kardeşler? İmam Şafii diyordu ki اَمَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنِ اللّٰهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللّٰهِ. Dikkat edin. İmam Şafii diyor ki اَمَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنِ اللّٰهِ, Allah'tan gelene iman ettim. وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelene de iman ettim. Ne şekilde? عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللّٰهِ, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği şekilde. Öyleyse bize düşen iman Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl kastetmişse öyle iman etmek. Kendi akli doğrultumuzda bu Allah'a yakışır ya da yakışmaz diye değil. Aklınızı ortaya koyduğunuz zaman Mutezile gibi ya bir şeyi reddedeceksiniz ya bir şeyi kabul edeceksiniz. Aklı doğrultuda kardeşler, bakın akli kaideyle çıkarsanız emin olun ki Mutezile'nin yaklaşımı Eş'ariye ve Maturide'nin yaklaşımından belki çok daha sağlamdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü Mutezile isimleri Allah Azze ve Celle'ye ispat ediyor. Evet vardır diyor, Allah'ın isimleri böyle böyle böyledir. Sıfatlarına gelince topunu birden reddediyor. Sıfatlar Allah'a yakışmaz diyor. Çünkü sıfatlar sonuç itibariyle farklılaşmayı gerektirir. Dediğimiz gibi açacağız. O yüzden reddediyor. Ehl-i sünnet ve cemaat ne yapıyor? İsim ve sıfatların hepsini ispat ediyor. Biz öyle ediyoruz Allah'a hamdolsun. Maturidiye ve Eş'ariye ne yapıyor kardeşler? Sadece 7 tanesini ispat ediyorlar. Onun dışındaki hususları Onun dışındaki Allah'ın gazap ve rahmetini ne yapıyorlar? Doğrudan kardeşler nefy ediyorlar. Onlara gönderiyorlar. İlim, semi, kudret, basar gibi sıfatlar. Allah'ın gazabı nerededir diyeceksiniz. Allah'ın gazap sıfatı yoktur der Eş'ariye. Allah'ın rahmet sıfatı yoktur der. Çünkü rahmet dediğiniz zaman siz de anladığınız anlamda acımayı gerektirir. Acımak ise derler üzülmeyi gerektirir. Dolayısıyla bu Allah'a yakışmaz. O zaman rahmetten kasıt nedir? Nimet vermektir. E gazaptan kasıt nedir? İşte azap etmektir derler. Allah'ın gazap ve rahmet sıfatını Maturidiye ve Eş'ariye kabul etmez kardeşler. Kabul etmez. Biz diyeceğiz ki ya Mutezile gibi toptan reddedin ya da Ehl-i Sünnet gibi toptan kabul edin. Neden 7 tanesini sadece? Ve bu 7 tanesini kim ortaya koydu? 7 tanesini belirleyenler de sizin hocalarınızdan başkası değil. Sahabeden böyle bir delil yok. Sahabeden böyle bir delil yok. Dediğimiz gibi kardeşler bu hususta Allah'ın izniyle en doğru olan yaklaşımı ortaya koymaya çalışacağız. İşleyeceğimiz konulardan bazılarını zikrediyoruz kardeşler. Bugün özellikle birinci ders olduğu için temel olarak neyi işleyeceğimiz hususunda kafamızda inşallah düşünceler oluşsun ki karşılaşacağımız meseleleri ta ki kafamızda canlandıralım. Meseleyi daha güzel işlediğimiz zaman Allah'ın izniyle fark edelim. Ehl-i Sünnet'in yaklaşımını ortaya koyacağız. Ehl-i Sünnet'in tarifini yapacağız kardeşler. Allah Azze ve Celle'den isim ve sıfatları İptal edenlerin görüşlerini ortaya koyacağız. Onların farklılıklarını ortaya koyacağız. Kelam ehlini ortaya koyacağız. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla Allah'ı haşa yaratılmışlara benzetmiş olanlara ne yapacağız? Reddiyeler vereceğiz. Onları işleyeceğiz kardeşler. Dolayısıyla şuna dikkat edin. Biz Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın şu sözü üzerine kaimiz. Ne diyor Rabbimiz? Leyse kemislihi şey'un. Onun hiçbir benzeri yoktur. Ve huve semî'ul alîm. O işitendir, bilendir. Ve bu ayet özellikle hem Allah'ı bir takım şeylere benzetenler hem de Allah'ı doğrudan bu isim ve sıfatlardan soyutlayanlara reddiyedir. Leyse kemislihi şey'un bölümü Allah Azze ve Celle'yi yaratılmışlara benzetenlere reddiyedir. Onun hiçbir benzeri yoktur diye. Ve huve semî'ul alîm. O işiten ve bilendir derken de Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında yamukluk edip de daha doğrusu yanlışa gidip de tabiri caizse bu bağlamda Ehl-i Sünnet'in yolundan çıkmış olanlara apaçık reddiyeler vardır. Bunları işleyeceğiz. Ondan sonra ileriki derslerde belki bir 5-10 ders sonrasında inşallah arş meselesini işleyeceğiz. Uluv meselesini işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle inşallah kolaylaştıracak olursa. Evet dediğimiz gibi kardeşler, Ehl-i Sünnet ve cemaatin bu bağlamdaki yaklaşımını ortaya koyarken üzerinde sürekli görüş ortaya koyacağımız, sürekli dilimize dolayacağımız ve sürekli haklarında açıklamada bulunacağımız bir takım kavramlar var. Bunları en baştan işlemiş olmayı istiyorum. Ta ki kafamızda canlansın kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle isim ve sıfat tevhidi dediğimiz zaman mesela ispat kelimesi var. Nefi kelimesi var. Yine teşbih kavramı var. Yine tekyif kavramı var. Yine hakeza ta'til kavramı var. Bunları Allah nasip ederse inşallah teker teker önce bir tarif edelim ki kafanızda bunlar canlansın. Siz de bunlara kulaklarınızı alıştırın ki her seferinde açmaya gerek kalmayalım. Bunları ifade ettiğimiz zaman doğrudan mesele daha güzel anlaşılıversin. Zira bunlar meselenin üzerine yoğunlaşacağı temel nelerdir? Adeta kirişler gibidir kardeşler. Bu bağlamda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in tarifini yapıyoruz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat kimdir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in tarifine baktığımız zaman kardeşler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Kur'an ve Sünnet'e açık bir teslimiyet ve onların maksadına ulaşmış olma yolunda net tavrı ortaya koyan bir oluşum olarak. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten kasıt nedir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat derken kardeşler, sahabe, tabi'un, etba'ut tabi'in, onların yolunu meslek edinen, onların menheçlerine, takip ettikleri yola uyan hidayet önderleri ve onlara uyan insanlardan oluşan oluşumdur kardeşler. Bakın tekrar ediyorum. Ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki hayrul karn, hayrul kurun karni. En hayırlı toplum benim şu anda içinde yaşadığım toplumdur. Biz ona ne diyoruz kardeşler? Saadet asrı diyoruz. Saadet asrı, asrı saadet. En hayırlı topluluk diyor aleyhissalatu vesselam, benim şu anda içinde yaşadığım topluluk. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ondan sonra en hayırlı topluluk kimler kardeşler? Tabiun. Yani tabiun kimdir? Tabiun, tabi olanlar. Maksat nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görünmek gibi bir imkanı yakalayamayan ama peygamberi görenlere, erişenlere tabiun denir. Yani sahabeyi görenlere. Peygamber aleyhissalatu vesselam değil de onun sahabesini görenlere tabiun denir. Etba'ut tabi'in ya da tebe'ut tabi'in diye de geçer. Onlar kimdir? Onlar da sahabeyi göremeyen ama sahabeyi görenleri görenler. Bu üç nesil, aleyhissalatu vesselam bu üç topluluk için en hayırlı topluluk diyor. Önce kendi dönemi, sonra tabi'un dönemi, sonra etba'ut tabi'in dönemi. Ondan sonra fıst ve fucur başlar. O dönem zaten İslam ümmetine filozofların ve kelamcıların düşüncelerinin özellikle bir takım halifeler, mesela Ebu Cafer el-Mansur'un yaptığı şeylerden bir tanesiydi. Bağdat'ı ilim şehri olarak ilan edip de oluşturduğu zaman aslında güzel bir uygulamaydı ama en büyük hatalardan bir tanesi tercümeler ile ne yapmıştı? Filozof düşüncelerini ve kelamcı düşünceleri İslam toplumu içerisine almıştılar. Ve artık İslam toplumunda bunlar güveleniyordu. Kimileri bunlara uymuştu. Kimileri o ilimleri öğrenip onlara cevap vermişti Allah adına. Ama kimileri de onlara hiç uymamıştı. Ehl-i sünnet ve cemaatin önderleri olarak. Onların ilimlerine değer vermemiş, sahabenin yolunu edinmiş, olduğu gibi bırakmış. Kim ne anlarsa anlasın, geldiği şekilde kabullenmiş ve bu şekilde Allah'ın izniyle uygulamıştılar. O yüzden ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz zaman kardeşler, sahabe, tabi'un, etba'ut tabi'in, yine onların yolunu meslek edinen, yani sahabenin gidişatını yol edinen, onların menheçlerine uyan, itikatta ve amelde, sahabenin, tabiunun ve etba'ut tabi'inin takip ede geldiği meseleleri değerlendirme tarzına tabi olan, ilmi alanda olsun, ameli alanda olsun, onların yol ve güzergahlarını yol edinen, insanlara hidayete davet eden imamlar ve insanlardan oluşan topluluktur ehl-i sünnet ve cemaat. Evet, aklımızda bu var. Dolayısıyla ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz zaman doğrudan şu ana kadar yapılmış olduğu gibi kasıt nedir kardeşler? Bizim cami hocalarının bize öğretmiş olduğu bir takım şeyler değildir. Zati sıfatları, subutu sıfatları, şu şekilde bu şekildeki kelam ehlinin bize dayattıkları değil. Ehl-i sünnet ve cemaat ta tarihten beri önderlerin de yaptığı tarifle aleyhissalatu vesselam'a, sahabeye, tabiuna, etba'u tabiine, onların yol ve gidişatlarına uyan, onların meseleleri değerlendirmede ilmi ve ameli bapta onlara tabi olan gruba verilen isim nedir kardeşler? Ehl-i sünnet ismi verilir. Evet, ehl-i sünnet ve cemaatin tarifini bu şekilde inşallah ne yapıyoruz? Kafamıza inşallah yerleştiriyoruz. Ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz zaman doğrudan maksadımızın bu olduğunu ne yapıyoruz? İnşallah aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet, sonra ehl-i sünnet ve cemaat isim ve sıfatta Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kendisine isim olarak bildirmiş olduğu, Esma-ül Hüsna demiş olduğumuz, isim olarak bildirmiş olduğu ayetler ve sahih olarak bize ulaşmış olan hadislerle. Sıfatlar, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kendisi adına ifade etmiş olduğu sıfatlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizin sıfatı olarak, sahih olarak bize bildirmiş olduğu sıfatları hususunda ehl-i sünnet ve cemaatin yaklaşım şekli nedir kardeşler? Yaklaşım şekli nedir? Sahabeye bakacağız. Dediğimiz gibi, yani onlar ki İbni Abbas radıyallahu anh, unutmayın kardeşler, İbni Abbas radıyallahu anh, özellikle Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ O gün bir takım yüzler vardır ki apaydınlık olacaktır. Rabbim hepimizi onlardan kılsın. O gün bir takım yüzler vardır ki onların yüzü apaydınlıktır, parlaktır, nurludur. Ve tesveddu vucuh. Ve bir takım yüzler de vardır ki kapkara kesilmiştir, simsiyah kesilmiştir. Ayetinin tefsirinde, Ali İmran Suresi 106. ayetinin tefsirinde İbni Abbas radıyallahu anh ne diyordu kardeşler? Dikkat edin. Tebyaddu vucuhu ehli sünne. Ehli sünnenin yüzü beyazlanır, ak olur, parlar. Ve tesveddu vucuh ehli bid'a vel furqa. Ehli bidatın, bidat ehlinin ve fırkalaşmış olanların yüzleri de kapkara kesilir diyordu. Ehli sünnet vel cemaatin takip etmiş olduğu yol. Hangi yolu takip etmiştir? Evet, şu anda o şekilde tanımını yaptıktan sonra diyoruz ki kardeşler, ehli sünnet vel cemaat Allah azze ve celle'nin kendi kitabında kendisini isimlendirmiş olduğu isimler ile isimlendirir. Yine ehl-i sünnet vel cemaat, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sahih olarak bize aktarılmış olan hadislerinde bildirdiği şekliyle Allah'ın ismi olarak bize aktarmış olduğu ve Rabbimizi isimlendirmiş olduğu şeyler ile ehl-i sünnet vel cemaat ne yapar? Allah'ı isimlendirir. Ve şunu bilir kardeşler. La yeziduna ala zalika ve la yenqusuna minhu. Ehli sünnet vel cemaat Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde Allah'ın ismi olarak zikredilmiş olan şeylere herhangi bir şey ekleme yapmazlar, herhangi bir şey çıkarmazlar. Kitapta ne kadar gelmişse o. Aleyhissalatu vesselam ne kadar bildirmişse o. Neden? Çünkü Rabbimizin üzerine itikat ediniyoruz. Ve gaybi olan hususlardır bunlar. Biz insanlar olarak, Rabbimiz diyor ya, مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Ki onlar, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عَلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Yani insanlar Allah'ın bildirdiğinden başka bir ilmi kuşatamazlar buyururken, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatı ile alakalı olarak haşa insanın aklı nasıl at koşturabilir? İlmi olan amel de olsa, dünyalık ilim de olsa, fenli ilim de olsa, hangisi olursa olsun Allah'ın onlara bildirdiğinden başka bir ilmi onlar sahip değildirler diyor. وَلَا يُحِيْتُونَ İhata edemezler. E peki Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı olan hususlarda insanın aklı ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Öyleyse daha tedirgin olmalıyız. Onun için, o yüzden ehl-i sünnet ve cemaat ne der? Allah'ın isim ve sıfatlarında, Kur'an ve sünnette isim olarak ne gelmişse Allah'ı isimlendiririz. Allah Azze ve Celle adına Rahim ismi mi geldi? Rahim deriz. Gafur mu geldi? Gafur deriz. Bunlar hepsini Rabbimize isimlendiririz. Hadislerde de geldiği şekliyle. Bunlara eksiltme yapmayız, çıkarma yapmayız. Çünkü akıl bu anlamda bir şey yapamaz. Sınırlıdır akıl. Ve ehl-i sünnet ve cemaat ne yapar kardeşler? Aynı Allah'ın isimlerinde yaptığı gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında da işte rahmet etmesi gibi, gazap etmesi gibi dedik ya, bu gibi sıfatlarında da ehl-i sünnet vel cemaat ne yapar? Aynı şekilde isimlerde hangi yol edinmiş ise, isimlerde hangi yolu yol edinmiş ise ehl-i sünnet, sıfatlarda da aynı yolu yol edinmiştir. Gerek Allah'ın kitabında, gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, bir sıfat olarak, bir nitelik olarak, Allah Azze ve Celle'nin vasıflandırılmış olduğu sıfatlarla Allah'ı ne yaparız biz? Vasıflandırırız. Peki ehl-i sünnet bunu nasıl yapar kardeşler? Bakın, ehl-i sünnet bunu yaparken kardeşler hiçbir şekilde tahrife gitmez, ta'tile gitmez, tekyife gitmez, temsile gitmez. Bakın bunları sizin için yazıyorum. Tahrife gitmez, tatile gitmez, tekyife gitmez ve aynı şekilde ne yapmaz? Temsile gitmez kardeşler. Bunları yapmaksızın. Çünkü sapık fırkalar bu dört kavram etrafında dolanırlar. Kimisi tahrif eder. Özellikle bir takımlar, bazılarını göreceğiz, tahrif edecekler. Tevil adına ayetleri tahrif edecekler. Bazılarını göreceğiz, ta'til edecekler. Bazıları tekyife gidecekler, haşa. Bazıları temsile gidecekler, haşa. Peki bu kavramlar ne? Bu kavramlar nedir? Bir önce ifade ettiğimiz gibi bunlar belirli başlı bazı temel kavramlardan dört tanesidir. Diğerleri de gelecek kardeşler. Bunların niteliğini, özelliğini, özellikle ne anlama geldikleri hakkında birkaç bilgi verelim. Ondan sonra inşallah bu şekilde bırakalım. Tahrif kardeşler, değiştirmek demektir. Yani bir şeyin niteliğini değiştirmiş olmak demektir. Yine kavram olarak, yani ıstılah olarak tahrif, Allah Azze ve Celle'nin ayetini ya da hadisi şerifi lafzen ve anlam olarak değiştirmek demektir. Bakın, lafzen gerek lafız olarak gerekse anlam olarak değiştirmektir. Sonuçta tahrif vardır. Neden? Çünkü tahrif dediğiniz zaman bozmak vardır. Gerek lafzını gerekse anlamını. Ve Allah Azze ve Celle bunu haram kılmıştır. O yüzden İbn-i Kayyim el-Cevziye, Allah kese rahmet eylesin, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın Er-Rahmanu alel arşi isteva, Rahman arşa istiva etmiştir ayetiyle bağlantılı olarak der ki, Allah-u Teala Yahudilere dedi ki, Yahudiler İsrailoğulları olarak, o zaman Müslümanlar olarak biliyorsunuz, Filistin topraklarına geldiği zaman Rabbimiz onlara ne demişti? Filistin'e girin, secde ederek girin ve kulu hitta. Ve Rabbimiz bizi bağışla deyin. Hitta. Yani ya Rabbi estağfurullah diyerek girin. Ama Yahudiler ne yapmıştılar o bozulmuş olanları? Hitta yerine kardeşler hinta demişlerdi. Hitta yerine hinta. Yani buğday demişlerdi. Çünkü onlar Mısır tarafından çölden gelmişlerdi biliyorsunuz. Ve o bereketli olan işte Filistin bölgesi, Ürdün tarafları, Suriye'nin üst tarafları buraları görünce buğday, ekin, böyle bereketten dolayı adamların gözleri dönmüştü. Ve onlar Allah'tan bağışlanma dileme yerine hitta diyecek yerde hinta dediler. Ve Allah-u Teala onları lanetledi. Ve Allah-u Teala onları kınadı. Ve ne diyor, ne dedi Rabbimiz? Onlar kendilerine söylediğimiz şeyin aksine tebdil ettiler. Değiştirdiler. Beddelu. Değiştirdiler. Ve İbn-i Kayyim diyordu ki bugün Allah'ın isteva kelimesini habire istevladır diyerek araya lam harfi sokarak değiştirip tevile gidenler Allah'tan korkmazlar mı? Bu tahriften başka bir şey değil de nedir? Çünkü tamamen hem lafzı değiştiriyorsunuz hem anlamı değiştiriyorsunuz. Çünkü isteva kurulmak, oturmak, yerleşmek demektir. İsteva kelimesinin istivla kelimesi hiçbir bağlantısı yoktur. Şu anda detayına girmiyorum çünkü ileriki derslerde bunu tam detaylı olarak Allah nasip ederse inşallah işleyeceğiz. Tahrif dediğimiz gibi kardeşler gerek lafzın kendisini doğrudan tahrif etmektir. Lafzın kendisini tahrif etmektir. Bozmaktır, değiştirmektir. Gerekse anlamını değiştirmektir. Bu bağlamda dediğimiz gibi ya anlamını değiştirir insan, ya anlamını değiştirdiği gibi lafzını değiştirir ya da tevil ile hiçbir bağlantısı olmayan bir boyuta çeker. Mesela kardeşler Kur'an'da Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor ki ve kellemallahu Musa teklimen. Ve kellemallahu Musa teklimen. Allah Musa ile konuşmuş olmak şekli ile konuştu. Yani Allahu Teala Musa ile nasıl konuşuluyorsa öyle konuştu. Doğrudan konuşmanın şekliyle konuştu. Rabbimiz bu ayetinde bakın ve kellemallahu Allah konuştu. Kimle? Musa ile nasıl konuştu? Teklimen konuşmanın bizatihi kendisiyle. Şimdi bir takım insanlar Allah Azze ve Celle'nin konuşmak sıfatını reddetmek için kardeşler. Bakın konuşmak sıfatını reddetmek için ki bu aynı zamanda Mutezile'nindir. Konuşmak sıfatını reddetmek için adamlar ne yaptılar? Bakın şöyle yaptılar. Ve kellemallahu Musa teklimen değil de ve kellemallahe Musa teklimen. Yani kellemallahe Allahu en sondaki h harfinin ötreli harekesini üstün olarak okudular. Öyle yaptığınız zaman, öyle okuduğunuz zaman ne çıkar? Musa Rabbi ile konuşmakla konuştu denilir. Dolayısıyla Musa dua etti anlamına getirilir. Ve bu da nedir? Sonuç itibariyle tahriftir. Ki Allah-u Teala bunu nehyetmiştir, bu haramdır. O yüzden ehli sünnet ve cemaat, gerek Kur'an'da gerekse sünnette, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında hiçbir tahrife gitmez. Hiçbir tahrife gitmez. Yani ne anlamını ne de lafzını tahrife gitmez. Tahrifi anladık mı kardeşler? Tahrifi inşallah anladık. Ta'til nedir? Bir de ta'til demiştik. Bir de ta'til dedik. Ta'til, yani bizim Türkçe'ye gelen ta'til var ya, hani tatile çıkmak, tatil yapmak. Aynı kelimeden gelir. Ve boşa çıkmak demektir. Soyutlanmak demektir. Uzak olmak demektir. Hiçbir şekilde onun ile nitelenmemek demektir. Mesela Tekvir suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve izel işaru uttilet. Kıyamet günü o Araplarda çok değerli olan ve doğuma yaklaşmış gebe bir devenin, kızıl devenin uttileti, boşa bırakıldığı zaman. Yani kıyametin dehşetinden dolayı Arap en kıymetli olan, hele bir de doğuma yakın ise bu deve, adam evini barkını bırakır, devenin yanında yatar kalkardı. Çünkü servet demekti. Kıyamet günde onu bile bırakır. Uttilet, yani boşa çıkartır. Tatil eder, soyutlar. Dolayısıyla ben tatile çıktım demek ne demektir? İşten soyutlandım. İş ile bağlantım kalmadı. Ve bir dediğimiz gibi tatil kelimesi de kardeşler, bir şeyi boşaltmak, içini boşaltmak, terk etmek, soyutlanmak demektir. Bu bağlamda bir takım insanlar vardır ki onlar Allah Azze ve Celle'yi bu isim ve sıfatlarından ne yapmışlardır? Tatil yoluna giderek soyutlamışlardır. Bunlar Allah için hiçbir şekilde kullanılmaz demişlerdir. Mümkün değil demişlerdir. Allah'ın böyle bir ismi olamaz demişlerdir. Cehmiye gibi. Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz demişlerdir. Mutezile, Maturidiye ve Eşariye gibi bazı sıfatlarında, çoğu sıfatlarda. Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz demişlerdir. Ve dediğimiz gibi tatil iki kısım kardeşim. Tatil de hakeza iki kısım. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kabul ederek bazılarını inkar eden mesela Eşariye'nin yaklaşımı. Eş'ariye ve Maturidiye ne yapar kardeşler? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bazı sıfatlarını kabul eder, bazılarını reddeder. Bazılarını kabul eder, bazılarını reddeder. Halbuki bu hususta asıl olan şey, hepsini ne yapmış olmaktı? Hepsini kabul etmiş olmaktı. Zira bize gelen delillerde de bu ne yapıyor? Çok açık bir şekilde belirtiliyordu. Mesela İmam Pezdevi. İmam Pezdevi, Hanefi mezhebinin en otoriter akide kitaplarını yazan insanlardan bir tanesidir kardeşler. İmam Pezdevi, Hanefi mezhebinin en otoriter akide kitaplarını yazan alimlerden bir tanesidir. İmam Pezdevi diyor ki, bakın, ilim diyor ikiye ayrılır. Biri tevhid ve sıfatlar ilmi. Yani Rabbimizin birlenmesi ve Rabbimizin sıfatlarıyla alakalı olan ilim. İkincisi ise kanunlar ve hükümler. Yani Allah Azze ve Celle'nin kulların adına koymuş olduğu fıkıh ilmi diyebileceğimiz emir ve yasakların oluşmuş olduğu ilim. İkiye ayrılır diyor İmam Pezdevi. İlk kısımda diyor, yani Allah Azze ve Celle'nin tevhidi ve sıfatlarıyla alakalı olan hususta diyor İmam Pezdevi, asıl olan şey diyor, kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, heva ve bid'attan uzak kalarak kaçınmak ve ehl-i sünnet ve cemaatin yoluna bağlı kalmaktır. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili olan hususlarda, tevhidi alakalı olan hususlarda biz Allah'ın kitabını ve sünnete sımsıkı sarılırız. Ne gelirse o şekilde alırız, o şekilde kabul ederiz ve heva ve bid'ate düşerek o yanlış yollara ne yapmayız? Gitmeyiz. Ve İmam Pezdevi diyor ki, işte hem bizim kendilerine yetiştiğimiz alimlerimiz bu yol üzereydiler, hem de bizim selefimiz diyor, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve onların ashabının yolu bu yol üzereydi. Ve Ebu Hanife bu bağlamda El-Fukhr-ı Ekber adlı kitabını yazmış ve Allah'ın sıfatlarının ispatını ne yapmıştır? Orada ortaya koymuştur. Ve İmam Pezdevi o kitabı da burada ne yapıyor? Doğrudan naklediyor kardeşler. İşte burada bizim neden özellikle Ebu Hanife'yi itikatta bırakıp da kelam ilminin düşüncesi olan Maturidiye düşüncesine yöneldiğimizi görüyoruz. Çünkü Maturidiye ve Eş'ariye düşüncesi sıfatların çoğunu Allah Azze ve Celle'ye ispat etmez. Ve sıfatların çoğunu tatil eder. Yani soyutlar Allah'tan. Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz der. Çünkü olursa kula benzetmiş olursunuz anlamında bu gerekçe ile reddederler. Ve İslam ümmeti içerisinde kardeşler tatil fitnesini Allah'a bu yakışmaz diyerek Allah'ın isim ve sıfatını reddeden ilk kişi kardeşler Ca'd bin Dirhem'dir. Bu şahıslar hakkında ufak da olsa ileride inşallah bilgi vereceğiz kardeşler. Ca'd bin Dirhem ki kendisi Horasan'da yetişmiş olan bir kimsedir. Şam taraflarında da yaşamıştır. Ve Allah Azze ve Celle sıfatlarını ilk inkar eden kişi olarak da ne yapmıştır? Kayıtlara geçmiştir kardeşler. Kur'an'ın yaratılmış olduğu ve Allah'ın gerçek anlamda konuşmadığını ilk ortaya atan kişilerden bir tanesi budur. Ve bu kişi Ümeyye oğullarının, Emevilerin peşine takılmıştır. Ve Emeviler bunun peşine takılmış ve bu kişi Kufi'ye kaçmıştır. Ve Cehm İbni Safvan ile karşılaştı bu şahıs. Cehm İbni Safvan. Kim bu? Cehm İbni Safvan, Cehmiye mezhebinin kurucusu kardeşler. Onunla karşılaşıyor bu Ca'd İbni Dirhem ve görüşlerini Cehm İbni Safvan'a öğretiyor. Ve daha sonra bu kendisi Kufe'de emir tarafından yakalanıp Kurban Bayramı gününde Vasıt şehrinde öldürülür kardeşler. Sapık düşüncelerinden dolayı, açmış olduğu fitneden dolayı ne yapılır? Öldürülür. Ve bunun görüşünü bundan etkilenmiş olan Cehm İbni Safvan bir takım farklı farklı yaklaşımlara ne yapacaktır? İlerletecektir. Evet, tatil görüşü. Dediğimiz gibi tatil soyutlarlar. Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz derler. Mesela Allah Azze ve Celle'ye işte arşa istiva etme sıfatı. Ondan sonraki sıfatları da ayıracağız zaten Allah izin verirse ileride. Sonraki derslerde. İşte Allah'a el sıfatı, el sahibi olmak, yüz sahibi olmak gibi bunları kesinlikle reddederler. Üçüncüsü kardeşler, kısa kısa geçiyorum, vakti de biraz daralttım. Hakkınızı helal edin inşallah. Üçüncüsü tekyif demiştik kardeşler. Tekyif. Tekyif ne? Tekyif kardeşler, bir şeye nitelik ifade ederken bir şeyin nasıl olduğunu, niceliğini ortaya koymak. Yani tekyif nicelemek diyebiliriz. Hani keyfe haluk derler ya Araplar, nasılsın? İşte nasıllığını ortaya koymak. Yani bir şekil vermek. Ehl-i sünnet bunu yapmaz. Yani ehl-i sünnet Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını Allah Azze ve Celle'ye ispat ederken, evet Allah'ın eli vardır derken, Allah arşa istiva etmiştir derken, ne yapmaz? Nasıllığını hiçbir şekilde ortaya koymaz. Yani ona keyfiyet bildirmez. Nicelik bildirmez, şu şekildedir demez haşa. Şunun gibidir demez, bunun gibidir demez ve onlarla hiçbir şekilde kıyaslamaz. Geldiği gibi kabul eder, ispat eder. Çünkü itikadi olarak Allah'a ispat edilmiş olması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini ispat etmiştir. Ve Allah'ı en iyi tanıyan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ispat etmiştir. Bize düşen de bunu kullanmak. Ama ne yapmak? Tekyifine, yani nasıllığına gitmeyeceğiz. O yüzden İmam Malik kendisine istiva sorulmuştu. Ne demişti? El-istiva'u ma'lum. İstiva bilinmektedir. Vel-keyfiyyetu mechul. Fakat nasıllığı bilinmez. Kema yeliku bi celalih. Allah'a yakıştığı gibi. Nasıllığı bilinmez. Ve ne diyordu İmam Malik? Vel-imanu bihi vacip. Buna iman etmek vaciptir. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٍ Ve bunun detayına girerek sormak bid'attir. Çünkü sen Allah'ı anlayamazsın. Sen kavrayamazsın. Sahabe sormamıştır. Böyle bir bid'at çıkarma. Dolayısıyla bugün sanki nasıllığı ortaya koyunca Allah Azze ve Celle her gün gecenin son üçte birinde birinci kat semaya iner hadisi gelince adam hemen diyor ki nasıl olur işte geldiği zaman arş yukarıda mı? Haşa sorma. Sadece geldiği gibi kabul et. Nasıllığına gitmiyoruz ki biz. O ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizi böyle mi ispat etmiş? Bize düşen de ispattır. Hakkında ihata edemediğimiz bir bilgide güya tahrife ya da dediğimiz gibi teklife giderek, taatile giderek sapıtmış olmak değildir. Sahabe bunu yapmadı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadı. Ve dediğimiz gibi Ehl-i Sünnet ne yapmaz? Teklifine gitmez kardeşler. Yani Ehl-i Sünnet kalkarak Allah'ın eli şöyledir haşa. Allah'ın eli böyledir haşa. Ya da Allah'ın göğe inmesi şu şekildedir haşa gibi demez. O yüzden bugün İbn-i Teymiye'yi tanımayanlar, yani bu kadar cahilce iftiralara gerçekten yeltenmişlerdir ki güya haşa Allah Azze ve Celle hakkında işte minberden inerken işte benim indiğim gibi iner diyecek şekilde böyle bir iftira yumağı oluşturmuşlardır. Ve birisi iftira atmış arkadan iftiracılar da ona takılmışlardır. Halbuki hiçbir şekilde bunun söz konusu olmadığı kesin olarak bir güneşin gündüz vakti tepedeki açık ve netliği kadar açık ve nettir. Onlar bunu ispattan da acizdirler. Bunu söyleyen sapıktır. Bunu söyleyen Allah korusun küfre girer. Ehl-i Sünnet bunu yapmaz. Zaten İbn-i Teymiye'den de nakiller yapacağız. Ehl-i Sünnet bunu yapmaz ve Ebu Hanife gibi sahabe, tabiun, etba'u tabi'in ve onlardan sonra gelmiş olanlar da bunu yapmadılar. Geldiği gibi tekrar ettiler. Şu şekilde demeyiz biz. Şu şekilde demeyiz. Başka ne yapmayız kardeşler? Temsil ve teşbih dedik bakın. Ehl-i Sünnet temsil ve teşbihe de gitmez kardeşler. Temsil ve teşbih, temsil bir şeyi misallendirmek demektir. Örneklendirmek. Teşbih ise bir şeye benzer vermek demektir. Biz haşa Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı böyle bir şekilde iman ederek algılamaya ne yapıyoruz? Kesinlikle red perdesini çekiyoruz. وَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ Allah'a örnekler vermeyin diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Allah'a örnekler vermeyin. وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Allah'a bir denk tutmayın. O her şeyinde, uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında, her şeyinde biricik tektendir. En yücedir. Onu bir şeye benzetmeyin. Onu şuna benzetmeyin. O yüzden bugün kalkıp da İşte sen belediye başkanının yanına giderken kapıcıya uğramadan çıkabilir misin diye kalkıp Allah'a aracı edinerek ulaşacağını zannedenlere biz diyoruz ki siz Allah'ı başkalarıyla misallendirmeyin. Teşbih ise benzetmektir. Allah korusun ne yapmış olmaktır? Şunun gibi bunun gibi demiş olmaktır. Zira temsil örneklendirmek iki şeyi birbirine benzeştirmiş olma anlamına geldiği için birbirlerinde benzerlik söz konusu düşünceyi ortaya koyacağı için ne yapar? Yanlıştır ve Ehl-i Sünnet bunu kesinlikle reddeder. Evet, bunların biraz daha detayına girerek, alimlerimize nakiller yaparak inşallah bir sonraki dersten devam edeceğiz kardeşler. Ama bugün bayağı ilerledim. Daha doğrusu vakti bayağı geçtim. Hakkınızı helal edin inşallah. İlhat da var aslında. İlhat ve bununla ilgili bir iki kavramı da inşallah bir sonraki derste işler devam ederiz ta ki sınırımızı aşmayalım. Güzel kaldığımız yerden devam edelim. Rabbimiz Tebareke ve Teala inşallah bize kolaylaştırıversin. Allah Azze ve Celle bizi aleyhissalatu vesselama tabi ona etba'u tabi'ine ve onların menheçleriyle mesleklerine hakkıyla uymuş olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı ile Allah-u Teala bizi ne yapsın? En doğruya inşallah iletiversin. İnsanların ihtilaf ettiği hususlarda Allah-u Teala bizi doğruyla buluşturuversin. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين